Ale jako, że jestem postury pana redaktora siedzącego obok. Andrusa, i... tak. Już się bałem, że pan mnie zaproponuje, ale bardzo panu dziękuję. Tak. No, natomiast dziękuję za rywalizację. Mhm. Tytuł sobie szczególnie. Prawda. Mam nadzieję, że te pieniądze będą solidnie spożytkowane. Bardzo, na pewno. Panie Andrzeju, to ja panu dodam. Wiersz pod tytułem Niech. Niech. Niech się panu pięknie darzy, niech ktoś pana bardzo kocha, niech panu będzie do twarzy w kombinezonie Stocha. To jest taki wierszyk specjalnie dla pana z podziękowaniem. A więcej, mam jeszcze dla pana niespodziankę, ponieważ na antenie jest również pan Kamil Stoch, jeszcze na finał naszej licytacji. Witamy ponownie naszego mistrza. Mamy 20 tysięcy złotych za kombinezon olimpijski, pański. Dziękujemy za ten dar w imieniu Fundacji Pro Artis. Ja również dziękuję i chciałbym pogratulować tutaj panu, który wygrał tę licytację, za ogromne serce i, no i za wsparcie tej inicjatywy. To my dziękujemy. To my dziękujemy. Pojawiły się również, to chyba miła informacja, dodatkowe wpłaty. Raz jeszcze zatem przypomnę, konto Fundacji Pro Artis na stronach internetowych programu trzeciego. Panie Kamilu, a ja mogę, przepraszam, tego nie ustalaliśmy, ale do tamtego wiersza dla pana Andrzeja dopisałem puentę dla pana. Mogę panu wygłosić? Proszę bardzo. A dla pana Stocha puenta. Niech panu słońce świeci i niech pan zawsze pamięta, co pan czuje, jak pan leci. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, a ja jeszcze chciałbym dodać na sam koniec, że no tą kwotę, którą nie udało się osiągnąć, a którą ja chciałem, żeby ta kwota była przekroczona, to ja po prostu ją przeleję na, chciałbym ją ofiarować tak czy siak na konto właśnie Fundacji Pro Artis. Czyli będzie to właśnie ta kwota 30 tysięcy złotych. Czyli w sumie będziemy mieli powyżej 30. Bardzo dziękujemy za ten dar i za kombinezon, i za tę wpłatę. Kamil Stoch, dziękujemy, pozdrawiamy pan Andrzej, zwycięzcą licytacji. Panu również dziękuję. Ale wie pan, że ja mam dla pana też jeszcze jedną zwrotkę. Proszę. Człowiek ma tak, że jak nie musi, to wtedy mu nie trza. Niech panu nigdy nie zbraknie 40 litrów powietrza. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. To reakcja pani Ani Złodzi na wygraną w loterii Timotej i Daw. Chcesz do niej dołączyć? Do 15 czerwca kup kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Nadal masz szansę na 100 tysięcy złotych w wielkim finale loterii. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. 6 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 6 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe. Z truskawkami. A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na dzień matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od dziś do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia, piątek 23 maja, minęła już 19. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Za 5 godzin politycy będą musieli zamilknąć. Trwa finał kampanii przed niedzielnymi wyborami do Europarlamentu. Po problemach z wykonaniem kary śmierci Amerykanie rozważają powrót do plutonów egzekucyjnych. Dzięki państwu kolejny raz pomożemy najbardziej potrzebującym. Kombinezon Kamila Stocha zlicytowany. Szczegóły za chwilę. Politycy straszą, jedni kolegami po fachu, inni Brukselą, jeszcze inni gospodarczą zapaścią. Mamy finał kampanii przed eurowyborami. Konferencje mimo późnej pory wciąż są organizowane. Partie walczą, bo sondaże przewidują niską frekwencję i wskazują na dużą grupę niezdecydowanych. Krótkie podsumowanie w relacji Agnieszki Rucińskiej. Do tych, którzy się wahają lub są rozczarowani Platformą Obywatelską, apelował w Katowicach Donald Tusk, przestrzegając przed PiS-em i nową prawicą. Nie narażajcie własnego i polskiego interesu na szwank, wysyłając jako swoich przedstawicieli ludzi, których się przecież wstydzicie. Odwrotne ostrzeżenie wygłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ta władza ma na myśli tylko jedno: utrzymać się za wszelką cenę, nie załatwiać żadnych spraw. SLD podsumował kampanię na Stadionie Narodowym w Warszawie. Leszek Miller ostrzegał, by nie dać się wciągnąć w grę największych partii w Polsce. Nie musicie wybierać między PO, PiS-em i Błazenadą. Barwnie kampanię zakończył PSL. Pod pomnikiem Wincentego Witosa w górę poszły zielono-białe balony z europejskimi postulatami ludowców. Szef PSL Janusz Piechociński. Przesłanie witosowe, a Polska winna trwać wiecznie, powinno jednoczyć nas wszystkich. A według sondażu TNS Polska na zlecenie Wiadomości TVP na finiszu kampanii liderem jest PiS 26% głosów, PO dostaje 24%. PSL oraz Unia Pracy dostają po 7% i tylko te partie według tego badania wchodzą do Europarlamentu. Poniżej progu Kongres Nowej Prawicy 4%. Janusz Korwin-Mikke tak mówił dziś o swoich planach. Obiecujemy państwu, że my się przekupić nie damy. Pieniądze weźmiemy i wykorzystamy je na rozbicie tego gniazda szerszeni, tych ludzi, pod okupacją których Unia się od kilku lat w ogóle nie rozwija. Dzieci się nie rodzą, gospodarka się nie rozwija. Pod okupacją tych czerwonych sukiensynów nawet takie państwo jak Niemcy stoi w miejscu. Europa Plus, Twój Ruch, według sondażu TNS Polska dostaje zaledwie 3% głosów. Janusz Palikot w Lublinie kończył kampanię, apelując o zjednoczenie Europy dla jej gospodarczego dobra. Dopiero cała Europa z potencjałem 500 milionów obywateli jest w stanie nawiązać równą rywalizację ze Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Indiami. To jest to największe wyzwanie, jakie przed nami stoi. Jeśli tego nie zrobimy, to także my w Polsce odczujemy rosnącą przewagę innych kontynentów. Poniżej progu wyborczego według badania z dzisiaj TNS Polska, a także Solidarna Polska 3%, Polska Razem 2% oraz Ruch Narodowy 1%. Drastycznie brzmi informacja, która nadeszła ze Stanów Zjednoczonych. Mogą tam wrócić plutony egzekucyjne. Powodem są kłopoty z zakupem trucizny wstrzykiwanej skazanym na karę śmierci. Innym pomysłem jest krzesło elektryczne, ale tu są pewne ograniczenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W 8 amerykańskich stanach dopuszczalne jest wykonywanie kary śmierci na krześle elektrycznym. Jednak dzieje się tak tylko w sytuacji, gdy skazany sam wybierze tę metodę. Stan Tennessee poszedł krok dalej. Według przyjętej właśnie ustawy, jeśli zastrzyk trucizny stosowany podczas egzekucji okaże się niedostępny, to krzesło elektryczne będzie obowiązkowe. Decyzja Tennessee ma związek z faktem, że od pewnego czasu trucizny do egzekucji są w Stanach Zjednoczonych trudno dostępne. Ich amerykański dostawca zaprzestał produkcji w 2009 roku, a europejskie koncerny farmaceutyczne odmówiły jej sprzedaży w ramach protestu wobec kary śmierci. Z tego właśnie powodu kolejne stany rozważają powrót do wykonywania egzekucji poprzez rozstrzelanie, które w tej chwili dopuszczalne jest tylko w stanie Utah. W parlamencie Wyoming złożono właśnie projekt ustawy o przywróceniu plutonów egzekucyjnych. Rozwiązanie to rozważa także kilka innych stanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 20 tysięcy złotych. Tyle zapłaci słuchacz za kombinezon Kamila Stocha, w którym zdobył 2 złote medale na Igrzyskach Olimpijskich w Soczi. Przed chwilą na naszej antenie zakończyła się licytacja, a cały dochód z niej zostanie przeznaczony na warsztaty dla niepełnosprawnych dzieci organizowane przez Fundację Pro Artis. O jak najwyższą cenę za kombinezon walczyli dzielnie Kamil Stoch, Artur Andrus i Kuba Strzeczkowski. Przepraszam, że panu głowę zawracam. Co pan myśli, jak pan wyląduje? Czy wszystkie kości są całe? Aha, no proszę. Jeszcze jedną mam uwagę, jeśli pan pozwoli, panie Kamilu. Mianowicie zauważyłem taki charakterystyczny na rękawie klips. Każdy kombinezon ma określony, ile litrów powietrza musi przepuszczać w każdym miejscu. I to jest dokładnie 40 litrów. I jeżeli kombinezon spełnia te wymogi, no dostaje taką plombę właśnie, ten klips. Spojrzałem na pana i się zastanawiałem, czy panu się zdarzyło kiedyś przepuścić 40 litrów powietrza? Jakby pan przy tym był. Nie, do pana prośbę, ale w tej sytuacji nie, bo chciałem, żeby pan jeszcze zaapelował do słuchaczy. Teraz niech sobie pan sam apeluje, ja nie dam reszty rady. Dobranoc. W ubiegłym roku z warsztatów sfinansowanych także dzięki licytacji innego kombinezonu Kamila Stocha skorzystało ponad 60 dzieci. W Trójce pora na wiadomości sportowe. A przygotował je Michał Gąsiorowski. Cieszą się Włosi, cieszą Kolumbijczycy i my też się cieszymy. W Giro d'Italia 13 etap wygrał Włoch Marco Canol. Liderem pozostał Kolumbijczyk Rigoberto Urán, a Rafał Majka utrzymał trzecie miejsce oraz białą koszulkę dla najlepszego młodzieżowca. Wiemy już, kto z kim zagra we French Open. Agnieszka Radwańska trafiła na Chinkę Cang, jej siostra Urszula na Słowaczkę Rybarikową, a Katarzyna Peter pechowo na Angelikę Kerber. W męskiej drabince też jest w kratkę. Jerzy Janowicz spotka się z Wiktorem Burgosem z Dominikany. Michał Przysiężny już ma znacznie łatwiej, bo trafił na finał Jarkon Nieminena, a Łukasz Kubot będzie się musiał zmierzyć z Łotyszem Gulbisem. Tym samym, którym ostatnio pokonał Janowicza, a dziś awansował do finału turnieju w Nicei, a zatem jest w świetnej formie. Słoweńcy nie składają natomiast broni w meczu eliminacji Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze prowadzili już 2-0, ale Słoweńcy walczą do końca. Wygrali kolejnego seta, jest 2-1, a w czwartym secie przegrywamy 10-15. W T-Mobile Ekstraklasie jest za to 1-0. Krakowia prowadzi z Koroną Kielce. Dziś wieczorem zagrają jeszcze Piast z Zagłębiem. Cała Europa, ba, cały świat czeka natomiast na ten mecz jutro. Finał Ligi Mistrzów, czyli derby Madrytu, czyli mecz Realu z Atletico. Zdania i sympatie są podzielone. Jerzy Dudek grał kiedyś w Realu, więc nie jest zaskoczeniem, komu kibicuje. Spędziłem bardzo fajny czas w Madrycie, więc na pewno trzymam kciuki za Real Madryt. Spodziewam się bardzo zaciętego meczu, spodziewam się nawet dogrywki i rzutów karnych. Za to Roman Kosecki był przecież napastnikiem Atletico. Teraz przeżywa apogeum swojej gry. Myślę, że gra bardzo się podoba. Mecz jest na neutralnym stadionie i tu jest wszystko według mnie możliwe. I cieszę się, że Atletico tak fajnie gra. Bukmacherzy znacznie większe szanse dają Realowi, tym bardziej, że gotowi do gry są i Bale, i Ronaldo. Gwałtowne burze z gradobiciem do końca dnia możliwe na zachodzie, a jutro strefa opadów będzie się przesuwać w głąb kraju. Padać będzie na zachód od Wisły, na wschodzie słonecznie, w Szczecinie i Wrocławiu 23 stopnie, w Warszawie i Krakowie 28, a w Gdańsku nawet 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pięćdziesiąt lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 49 cali 3D LG, rewolucyjna rozdzielczość 4K Ultra HD, klasa B za 5499 zł, odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Kochanie, po co ci te walizki? Oj. Czy ty chcesz mnie zostawić? No. Kochanie, wybacz. Kupię ci kwiaty. Ale... No kotku, naprawdę wszystko da się naprawić. Kochanie, ja idę tylko do Carrefour. Są mega promocje na wszystkie ubrania damskie i męskie. No. Ty też przygotuj się na mega promocje w hipermarketach Carrefour. Na przykład 20% rabatu na całą odzież damską i męską. Rabat otrzymasz w Ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna od dziś do niedzieli 25 maja lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. The Voice of Poland. Zostali tylko najlepsi. Zmierzą się na żywo. Oglądaj jutro o 25. The Voice of Poland. Najlepsze głosy na żywo. Tylko w telewizyjnej dwójce. Moja kuchnia? Moje królestwo. Wielka loteria w delikatesach Centrum. Zrób zakupy za minimum 10 zł i wygraj jedną z 8 nagród po 10 tysięcy na kuchnię twoich marzeń. Szczegóły na www.delikatesy.pl. Delikatesy Centrum. Na tydzień i co dzień. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jeszcze świeci słońce na Myśliwieckiej, u Państwa pewnie też. 13 minut po 19. Maj mamy dookoła, maj dookoła, maj wyświęca ogrody, a poczułem się jak przed świętami. Pięknie dziękujemy Kubie, Arturowi, panu Kamilowi, no i przede wszystkim panu Andrzejowi, który tak wspaniale licytował. Dziękujemy bardzo w imieniu artystów i całej fundacji Pro Artis. Świetnie się słuchało dzisiaj popołudnia między 16 a 19. A teraz? No a teraz to zaczynamy listę przebojów programu trzeciego. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz, koleżanka Cukier, realizuje dzisiaj program. Mówię koleżanka Cukier i przypominam, bo kiedyś podałem nieprawdziwą informację, że Agnieszka już nie zbiera cukru. Zbiera. To są takie małe saszetki albo inne opakowania z całego świata, z całej Europy i z całej Polski. I ma naprawdę bardzo, bardzo dużą kolekcję. Różne rzeczy ludzie zbierają. Nie wiem, co zbiera Helen. Może Państwo coś zaproponują. Helen dzisiaj przy telefonach. 7 Warszawa. 22 też można dzwonić we wszystkich sprawach, ale taka ogólnie najbardziej pojemna historia, którą wymyśliliśmy kiedyś na liście, to jest co Państwo kombinują? Co Państwo kombinują? To dwie dwójki i 7 w tej sprawie. Sięgam po notowanie z 1000 notowań. Odbyło się 24 marca 1995 roku i miało numer 686. 686 notowanie. Na trzecim wtedy tatuaż Edyty Bartosiewicz, na drugim The Cranberries Zombie i na pierwszym 24-11-94 Golden Life. No i sprawdzam jeszcze, co w poczekalni się działo. Od 50 miejsca do miejsca 48 to były same nowości. Miejsce 50 zresztą, 49 i 48 to były miejsca podwójne i z tego podwójnego miejsca to wybieram podwójne 50. Can't Stop Loving You, Van Halen. Yeah! Jak Państwu zabrzmiało, dawno tego nie słyszałem, ale dziś bardzo dobrze. Can't Stop Loving You, Van Halen. To było wtedy miejsce 50, 1000 notowań temu, w 686 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Skrzynka jest wyczyszczona, lp3@polskieradio.pl albo 71335. Państwo tworzą atmosferę. Ja zapowiadam pierwszą piosenkę z poczekalni. Na 50 mamy nowość. Call Me After the Storm, Come On Linnets. Come After the Storm, Come On Linnets. Dziś to jest nowość na 50. Teraz tylko chodzi o to, żeby to szło do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Pozdrawiamy trójkę, my w trasie na rajd geodety. Trójkowa lista to rzecz oczywista, Marta i Zbanek. Nie wiemy, czy SMS dojdzie, bo na działkach w Komorowie słabo z zasięgiem, ale słuchamy i pozdrawiamy Betty i Picia. Cześć Peter, po dwutygodniowym Grand Prix po Europie czas wracać. Dziś cała lista na 4 pozdrowienia z drogi do domu. Martin z Czerwonej Delty. No to my o czerwonych truskawkach. Bardzo ładny powrót. Franz Ferdinand, 49. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Franz Ferdinand wraca, bo kiedyś truskawki, nie teraz. Fresh Strawberries, to jest powrót na 409. Co Państwo kombinują? Ja kombinuję, jak zgromadzić środki finansowe na koncert AC/DC z okazji ich 40-lecia. Pewnie w Polsce go nie będzie, tylko gdzieś na świecie. Spod ziemi, a kasę wytrzasna. Pan Paweł z Łodzi, salute you. Na u mnie z kasą trochę cienko, ale jak wspólnie pokombinujemy, to może gdzieś na świecie się spotkamy. Kasabian, oczko w górę, 48. Gonna keep you up. redaktor Fredegleta CBN w 1686 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Przypominam, że to jest dopiero poczekalnia. Po godzinie 20 zestawienie podstawowe. No i co tu jeszcze? A ja kombinuję drożdżowe ciasto z rabarbarem. Pyszny weekend się szykuje. Przyjemnie go zaznaczyć trójkową listą. Magda z Bydgoszczy. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Kto to jest? Troszkę mi nie wyszło. Nie, to jest The Whistleblowers, czyli Laibach, nowość 47. We rise, we grow. We walk and we stand tall. We never fall. As big as the sky, as far as the dawn. We walk. And we do not fall. We sleep, we dream. With no time in between. We never stop. Whistling or chanting the heat of the night. We sing, the spirit is clean. From north and south. We come from east and west, breathing as one, living in fear or dying in flame. We love, our mission is blessed. We fight for you, for freedom unforeseen, thinking as one. We march the Black Cross machine. Czy ktoś z Państwa już słuchał całej płyty Laibach? Jeśli tak, to proszę dać znać, jak tam jest na płycie. The Whistleblowers to jest nowość, dziś debiutuje na 47. miejscu w poczekalni. Nad Jelenią Górę nadciąga nawałnica. Oby tylko nie zabrakło prądu i listy. Liczę, że syreny zadebiutują dzisiaj wysoko. Tomek nas pozdrawia. No, ja nie czytałem, żeby dzisiaj były coś tam się działo nad Jelenią Górą. Kongos 46. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at this door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. No i właśnie to jest potwierdzenie, że ja się w forach listowych kompletnie nie znam, bo myślałem, że to śmignie do góry jak nie wiem co, a dziś 8 w dół. Come with me now, Kongos z 38 na 46. lp3@polskieradio.pl 71335. To chyba taka drobna kolacja przy świecach. Through your arms around me, Eddie Vedder, Neil Finn, 6 w dół, 45 dziś. I'll come to in the daytime. I will raise you from your sleep. I will kiss you in four places. As I go running down your street, I will squeeze the life right out of you. You will make me laugh and make me cry. And though we try to forget it, you will make me call your name. As I shout into the blue summer sky. And we may never meet again. So wash out your skin, let's let's get started. And you will throw your arms around me. You will throw your arms around me. I have dreamed of you in the daytime, and I have watched you in your sleep. I met you in high places, touched your head and touched your feet. And though I disappear from out of view, you know I will never say goodbye. And now I try to forget it. You will make me call your name, and I'll shout into the blue somewhere. Let's get started, and you will throw your arms around me. Throw your arms around me. Eddie Vedder, Neil Finn, 6 w dół dziś na miejsce 45. Nie rozstaje się samochodowo z płytą Johnny'ego Cash'a. I z tego, co słyszałem na płycie, to jest nagranie z jakiegoś małego koncertu. Oni to zagrali na żywo. Johnny Cash, Waylon Jennings, I'm Moving On, 4 do góry, 44. That big eight wheel rolling down the track means your true love and daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland. We're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, 'cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Oni tak potrafią. Johnny Cash, Waylon Jennings, I'm Moving On, 4 do góry, dziś na miejsce 44. Dziś słuchamy listy po raz pierwszy jako mąż i żona. Pozdrawiamy pana i całą trójkę, Agnieszka i Przemek. Wszystkiego dobrego. Drugi list ślubny. Jutro Ewelina i Bartek powiedzą sobie sakramentalne tak. No to jak zwykle z Myśliwieckiej przesyłamy pozdrowienia i życzymy rock'n'rollowego życia. Motorhead, Starstruck 43. Nalepka na samochodzie, Motorhead, Starstruck, 2 do góry, dziś na miejsce 43. W Kociewiu jest nieprzyzwoicie słonecznie, o czym donosi pan Radek. I jeszcze kombinację, kombinuję na bilet do Stanów Zjednoczonych, aby odwiedzić miłość życia, zatem wracam po 12-godzinnej zmianie z pracy i słucham trójki. Olga. Pablo Paweł, Dziki Mikołaj, 42. Zimno, jak martwa cholera, zielono-biało, drzewa na przystankach, dorośli plną w zatłoczonych sklepach. Dzieciaki przy kompach, niektóre na sankach. Idzie Mikołaj, brodę ma brudną i święty jest mocno umiarkowanie. To dobry okres, świąteczne porządki, pod każdym śmietnikiem dobre zbieranie. On nie jest stąd jak połowa tego miasta, ale ma swoje miejsca, gdzie ciepło i bezpiecznie. Reklamy pod śniegiem się szczerzą serdecznie. Dopóki żyła tamta tam, której ślubował lata temu, rzadko wypadał z życia ran. Gołdą zalewał czubki problemów. Na wszystko może się zgadzać, ale nie to, że jest zimno. U Państwa też tak gorąco jeszcze jak teraz w Warszawie na Myśliwieckiej. Pablo Paweł, Ludziki, Mikołaj, Oczko w górę na 42. Pan Daniel pisze do Trójki. W sumie po ponad 30 latach słuchania Trójki mogę pierwszy raz napisać do LP3. Kombinuję, co zrobić, aby nie zwariować do końca z nudów w Kielcach w ten weekend. Poza tym życzę panu Danielowi i całej rodzinie miłej kolacji. No troszkę się wtrącę, bo mam taki sposób, by nie zwariować. Proszę odwiedzić las. Ja lubię łazić po lesie i w okolicach Kielc też łaziłem po lesie i są tam tak piękne miejsca, że na pewno się nie da zwariować, a jeśli tak, to tylko z zachwytu nad przyrodą, a teraz w maju to ona jest pewnie fantastyczna. Nie wiem, czy pan skorzysta, panie Danielu, ale proszę to wypróbować na przykład jutro z całą rodziną. Adam Struk, Stanisław Sojka, Tam na rzece, nowość 41. Tam na rzece jest na pewno łódź. Trzeba tylko fale wiosłem pruć i na pewno jest za rzeką dal. Trzeba tylko swój wytężyć żal. Patrzysz na mnie, oniemiała snem. Nic nie mówisz, a ja wszystko wiem. Wiem ja kiedy, jak poruszyć mgłą. Ciałem twoim, żeby ku mnie szło. Wiem jak spojrzeć i co szepnąć znów. Dłoń do piersi tulić, a bez słów. Przyroda i tak nas dogoni, trzeba tylko na to pozwolić. Tam na rzece Adam Struk, Stanisław Sojka. Dziś nowość 41 w 1686 notowaniu. W zasadzie jeszcze w poczekalni. No rest for the wicked. To jest Licky Lee, 4 do góry na 40. Mama, oh, what a mother's only one that can be enough. Can you give me just another for that one who got away? dzisiaj to nawet 4 do góry, z 44 na 40. No Rest for the Wicked, Licky Lee. W poczekalni listy przebojów programu trzeciego i list pana Krzysztofa. Jest program trzeci, rodzą się dzieci pod takim hasłem. Słucham listy gdzieś od 1986 roku, ale nie zaczynałem tak jak moja córka, która przyszła na świat dzisiaj o 8 rano i już zalicza swoją pierwszą listę. Tato, ma fajnie. Panie Krzysztofie, pozdrowienia dla żony, dla córki, dla całej rodziny. No i niech się młody świat układa jak najlepiej. Czy państwo już słyszeli nową płytę The Black Keys? Chyba jest dobra. Fever, 2 do góry, 39. Przepuścimy przez listę 40 litrów powietrza. No tego nie wiadomo, bo to się wydarzy dopiero po 20 i na razie jesteśmy w poczekalni. I to jest 9 do góry znowu. Na 38 to jest Misia FF, Mózg. FF, 9 do góry, dziś na 38. W Zielonej Górze straszna burza, grad, trzęsienie ziemi. My robimy galaretę, kochamy trójkę. Błagam, niech pan to przeczyta. Sudolu. Ludzie napisali. Podobno, ale nie wiem, czy to nie jest anegdota. Pan Jan Himmelsbach, kiedyś siedząc nad galaretą, z nóżek powiedział: nie trzęs się tak, nie zjem cię. 37 to jest 3 w dół, and yet będzie kolacja przy świecach, Sting. The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts, a sailor's a warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack. Też samochodowa płyta, zestaw obowiązkowy, and yet Sting, 3 w dół dziś na miejsce 37. A z Robertem rozmawiałem i się okazało, że on był gościem Marka, ja to przegapiłem, zresztą państwo też o tym informowali. No i umówiliśmy się z Robertem, że tak bliżej płyty i bliżej lata spotkamy się w programie trzy wymiary gitary. A 4 do góry na 36. Trzymaj się wiatru, kochana. Robert Kasprzycki. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki co zdarza się czasem. Kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił, jak wiosenny deszcz tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zawołasz mnie, pójdę za nimi na kolanach. Tak, to pan Robert kombinuje nową płytę i będzie, i spotkamy się, i będziemy jeszcze o niej rozmawiać. Na razie cieszę się bardzo, bo to ładny utwór, 4 do góry, dziś na 36. Trzymaj się wiatru, kochana, Robert Kasprzycki. Teraz też duża radość, zawsze na Myśliwieckiej, kiedy pojawiają się goście, to się cieszymy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Trzy piękne dziewczyny. Jeszcze trochę głośniej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, teraz było lepiej. Skąd przyjechałyście? Z Ciechanowa. Byłem w Ciechanowie tydzień temu, bo tam był festiwal bluesowy, ale tak, nie, nie spotkaliśmy się. Nie. Było bardzo przyjemnie do pewnego momentu, bo od pewnego momentu niestety zaczęło lać. Tak, była wielka burza. Wielkie było to. Ale Ciechanów to ładne, małe miasto. Opowiedzcie o Ciechanowie. No, co tu powiedzieć o Ciechanowie? No, jest ciekawy, mamy bardzo ładny zamek. Tak. Otóż to, bardzo ładny rynek. Tak, właśnie. Tak, niedawno główna atrakcja chyba naszego miasta. A co robicie w Ciechanowie? Uczymy się. No to od lewej, proszę powiedzieć, jak masz na imię? Ola. I Ola, co robi w Ciechanowie? No właśnie, uczymy się w gimnazjum TWP. Mhm. Tak, w czasie wolnym to właśnie tam, czy chodzimy gdzieś na właśnie ten plac, czy gdzieś po tym rynku chodzimy. Aha. Takie zwyczajne życie. Dobrze, a jeśli chodzi o takie zainteresowania, to są to zainteresowania muzyczne również? Też myślę, że słuchamy muzyki. Mhm. Jakiej? Trójki. O, to dobrze. To dobrze się składa, bo mamy tu 1686 listę przebojów programu trzeciego i jest potrzebny ktoś, kto by zapowiedział miejsce 35. Co wy na to? Bardzo chętnie. No to bardzo proszę, już milczę. Dobrze. No to może najpierw pozdrowimy, bo pozdrawiamy całe nasze gimnazjum. TWP w Ciechanowie oraz fanpage trójkowy na Facebooku. I zapraszamy na piosenkę Edyty Bartosiewicz, Cień. No pięknie, pięknie. Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy. Cześć. Dziękujemy bardzo. Hej, hej. Skręcasz w jedno z małych uliczek. Nerwowo się odwracasz co krok. Wsłuchany w swego serca bicie. Kuląc się wytężasz wzrok. Mijasz ciemne bramy kamienic. Zimny dreszcz przeszywa ciało jak prąd. Czując wciąż za sobą czyjś oddech, by swój zmylić trop.